อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนแรกของปีพุทธศักราช2558ค่ะคือวันที่4มกราคมวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์หรือวันพระค่ะเพราะว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน2ปีเมียนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็หลักสูตรของทางวัดนั้นเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีเรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นทางการนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งองค์พระอาจารย์ในหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ด้วยค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมปีใหม่นี้นะเจ้าคะมีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยของลูกศิษย์ของพระอาจารย์นะเจ้าคะเป็นแฟนรายการของเราชื่อคุณจันเจ้าเจ้าค่ะ เจริญพร คุณจันเจ้าก็ถามมาทั้งหมด3ประเด็นนะเจ้าคะโยมก็จะขออนุญาตเรียงคำถามไปเลยและท่านผู้ฟังหลายๆท่านโยมเชื่อมั่นว่าต้องได้ความรู้ตามไปด้วยเป็นอย่างดีทีเดียวนะเจ้าคะเรื่องแรกคำถามแรกที่คุณจันเจ้าถามมาก็บอกว่าคุณจันเจ้านั้นมีน้าอยู่ท่านหนึ่งมาปรารภกับคุณจันเจ้าว่าคุณจันเจ้าเนี่ยควรจะไปกราบบรรดาพระอัฏฐิธาตุของหลวงตาหลวงปู่แล้วก็ไปฝึกกรรมฐานกับครูซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ก้นกุฏิน่ะไม่ดีดังนั้นคุณจันเจ้าก็แย้งเพราะถ้าเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าอ้าวหลวงปู่หลวงตาพวกนั้นอ่ะละสังขารไปแล้วดังนั้นการไปกราบไหว้พระอัฏฐิธาตุเนี่ยไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นได้สู้การปฏิบัติก็ไม่ได้อันนี้ก็เลยอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าช่วยแนะนำเพิ่มเติมทีว่าควรจะทำอย่างไรให้น้าท่านนั้นนะเจ้าค่ะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคเอาเรื่องที่ถูกต้องก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าน้าหรือว่าคุณจันเจ้าเห็นถูกหรือเห็นต่างกันอย่างไร เจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นก็คือการที่มีจิตใจนอบน้อมการที่มีจิตใจอ่อนเหมาะควรแก่การงานอันนี้เป็นสิ่งดี เจ้าค่ะ ถามว่าจิตใจแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนั่นก็เคยตรัสถึงบุคคลนะที่เมื่อตายแล้วเนี่ยควรจะเอาอัฐิธาตุของท่านเนี่ยไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่ออะไรเพื่อว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นแล้วเนี่ยจะมีจิตเลื่อมใสจิตที่เลื่อมใสที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นไปชั่วกาลนานเวลาที่เขาตายไปมีจิตเลื่อมใสแบบนี้เขาก็จะไปสู่สวรรค์นะไปที่ที่ดีเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าไปกราบอัฐิธาตุของหลวงปู่หลวงตาที่ท่านมีคุณธรรมสูงเราไปกราบด้วยจิตที่เลื่อมใสจิตที่เลื่อมใสนะเราก็จะมีประโยชน์กับเราชั่วกาลนาน ค่ะ การกราบการไหว้เนี่ยเป็นเรื่องดีนะคุณสนใจเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในมงคล38อย่าง ค่ะ เพราะการที่บูชาด้วยการทำสามีจิกรรมในที่นี้คือการกราบเนี่ยการทำอัญชลีกรรมคือการไหว้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะไม่ใช่แค่บูชาด้วยการกราบการไหว้บางทีก็บูชาด้วยของก็ดีบูชาที่ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการปฏิบัติอันนี้ยิ่งดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะตอบคุณน้าให้ไม่มีเรื่องกันเนี่ยเราก็ตอบไปเลยว่าโอ้ฉันเนี่ยไปบูชาแล้วนะบูชาด้วยการปฏิบัติแล้วก็ยังระลึกถึงหลวงปู่หลวงตาอยู่ที่นี่ละแล้วก็บูชาด้วยการปฏิบัติแต่พูดอย่างนี้ก็จะไม่มีเรื่องกันแต่พูดอย่างนี้ก็ไปในทางเดียวกันได้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนิสัยใครเนื่องเพราะว่าการบูชาเป็นสิ่งดีเราบูชาด้วยการปฏิบัติอันนี้ยิ่งดีพุทธเจ้าก็ยิ่งแนะนำด้วยว่าให้บูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราไม่ไปกราบนี่คือไม่ใช่บูชามันไม่ใช่ไง เจ้าค่ะ เราปฏิบัตินี่คือการบูชาเพราะว่าการที่คิดว่าฉันจะไม่บูชาหรอกจิตใจหยาบนั้นจิตใจมันแข็งขึ้นมาเป๊กเลยนะ จ ิตใจที่หยาบที่แข็งเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติมันไม่ดีแต่มันก็ยังมีความกระด้างความพยศความเสพติดดิ้นรนความกระด้างความพยศความเสพผิดดิ้นรนเนี่ยมันจะถูกเอาออกได้ด้วยความอ่อนน้อม ความที่นอบน้อมความอ่อนน้อมการนอบน้อมนั้นสามารถฝึกได้โดยการทำจัดเครื่องบูชาอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้จัดดอกไม้เตรียมเครื่องบูชาให้มีความละเอียดประณีตเนี่ยมันจากข้างนอกก็ใช่แต่มันก็จะมีผลถึงภายในเราจากภายในจิตใจเรามีความละเอียดประณีตเรียบร้อยมันก็ออกผลมาเป็นที่วาจาที่กายเราก็จะไปทำการบูชาประเภทนั้นได้ก็ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยบางทีการไปกราบไปไหว้โดยการทำอัญชลีกรรมหรือว่าด้วยการบูชาของอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วจิตเราเกิดความเลื่อมใสพอจิตเกิดความเลื่อมใสมีปีติมีสุขจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นได้อาจจะบรรลุธรรมด้วยก็ได้เพราะนั้นความเชื่อที่ว่าการแค่ไปทำกิริยาแห่งการกราบการไหว้แล้วอาจจะไม่บรรลุธรรมมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันอาจจะบรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไปกราบไปไหว้ทั้งหมดจะบรรลุธรรมเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจที่เขาจะต้องมีปีติมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้ซึ่งจิตเป็นแบบเนี้ยเป็นผลมาจากอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างการกราบการไหว้นี่ก็ได้อย่างหนึ่งหรือการเรานั่งสมาธิอยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ได้นะมันได้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นความเห็นที่ถูกต้อง เจ้าค่ะดังนั้นถ้าโยมพิจารณาตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมานะเจ้าค่ะอันนี้ทั้งคุณน้าแล้วก็ทางคุณจันเจ้านี่ถูกและผิดอย่างละครึ่งถูกไหมเจ้าคะเพราะคุณน้าก็บอกว่าไปแบบต้องไปกราบอัฐิซะเพราะว่าถ้าไปปฏิบัติฝึกกรรมฐานกับคุณครูก็คือพระที่ไม่ใช่ก้นกุฏิเนี่ยมันไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกถูกไหมเจ้าคะ ตรงนี้ในเรื่องคำถามมีคงจะหมายถึงว่าถ้าเราไปฝึกกับครูหรืออาจารย์ที่เราไม่ได้ไปประจำนั่นคือว่าก้นกุฏิเนี่ยหมายถึงเราไม่รู้จักท่านแล้วก็ไปอาจารย์องค์นี้แล้วก็ไปอาจารย์องค์นั้นไปวัดนี้ไปวัดโน้นอย่างนี้หรือเปล่า เจ้าค่ะ การที่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ว่าควรจะไปที่ที่เดียวนะคือถ้าเราไปที่ที่เดียวนะก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิแล้วถูกไหมเพราะเราไม่ได้ไปที่อื่นอันนี้ก็อาจจะมีข้อดีคือเนื่องจากว่าการที่แบบเที่ยวไปที่นั่นแล้วก็เที่ยวไปที่นี่แล้วก็เที่ยวไปที่โน้นไม่มีจุดหมายเนี่ยการกระทำชนิดที่ไม่มีจุดหมายเนี่ยไม่ดีแต่เพราะจะทำให้เป็นเหตุแห่งการเนื่องช้าการเนิ่นช้าตรงนี้เพราะว่าเราต้องเที่ยวไปที่นั่นเที่ยวไปที่นี่แล้วที่ใหม่เขาก็มีกฎแบบใหม่ครูบาอาจารย์องค์ใหม่เขาก็มีการพูดแบบใหม่มันก็งงกันไปอีก แ ล้วมันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเรามั่นใจลงใจเชื่อใจแล้วก็น้อมใจไปในที่ใดที่หนึ่งอย่างมั่นคงแล้วอันนี้มันดีนะมันก็จะแก้ที่จุดเดียวก็คือแก้ที่ตรงที่เราไปยึดถือ แล้วเราก็อย่าไปยึดถือแต่เราให้มีความมั่นใจแต่อย่ายึดถือนะเราก็ปรับตรงจุดนี้นะก็จะไม่ได้ทำตัวเองให้ลำบากด้วยแล้วก็จะมีความที่เป็นกัลยาณมิตรกันด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าถ้าเราเที่ยวไปที่นั่นที่นี่มันไม่ดีแต่ถ้าให้อยู่เป็นที่อันนี้มันดี เจ้าค่ะ เนี่ยจะหมายถึงคุณน้าที่พูดถึงว่าให้เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติที่นั่นอย่างเดียวอันนี้จะมาตีความอย่างนี้นะตามที่เขาถามมา เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่สองเลยนะเจ้าค่ะคุณจันเจ้าบอกว่าหลังๆเนี่ยเวลาเข้าสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่ได้พิจารณาอสุภะเลยเจ้าค่ะแต่ว่าจิตใจเนี่ยไปจับแต่ความไม่เที่ยงของสมาธิและก็ความคิดดังนั้นคุณจันเจ้าจึงอยากจะได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมเจ้าค่ะในเรื่องของการทำสมาธิตรงเนี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเรื่องของการทำสมาธิแล้วนะเพื่อจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้เห็นตามที่เป็นจริงการเห็นตามที่เป็นจริงจะมาในรูปแบบของการพิจารณาเห็นความไม่สวยงามคืออสุภะก็ได้การเห็นตามที่เป็นจริงจะมาจากรูปแบบของการที่เห็นความไม่เที่ยงก็ได ้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นอสุภะเราเห็นความไม่เที่ยงอ้าวมันก็เหมือนกันนั่นเองเพราะว่าเราเห็นผิวกายของเราเนี่ยที่มันเรียบๆเนียนๆสวยๆขาวๆเต่งตึงดีเนี่ยเราก็ให้เห็นความที่มันน่าเกลียดเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกเอานี่คือสภาพตามที่เป็นจริงนะนี่คือความไม่เที่ยงของมันอยู่แล้วนะทีนี้ก็คือจะพูดก็คือมันละเอียดขึ้นไปอ่ะถ้าเราจะเห็นความไม่เที่ยงของสมาธินะเห็นความไม่เที่ยงของการที่เดี๋ยวจิตก็ไปคิดนะเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์นั้นมารู้อารมณ์นี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันก็ดีก็ได้เหมือนกันนะซึ่งจิตในลักษณะที่ว่าเรามีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมมีแก่กล้านะควรที่จะเห็นอสุภะได้ควรที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้มันจะดีแต่มันคืออยู่ในประเภทเดียวกันว่างั้นเถอะนะ แ ต่ประเภทที่คู่ตรงข้ามกันก็คือว่าคุณเห็นมีแต่สมาธิอย่างเดียว คุณไม่เจริญอสุภะคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงแต่ทําจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่นิ่งเอาไว้อันนี้คือประเภทที่2นะซึ่งประเภทที่2เนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบาง okay. แต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดมากจี้จ๊าดอยู่เรื่อยอาจจะขึ้นลงบ่อยๆขึ้นลงนี่คือจิตใจขึ้นลงนะ okay. แต่ว่ามีราคะโทสะโมหะเนี่ยแก่กล้ากว่าคนทั่วไปเราก็ต้องควรจะเห็นความไม่เที่ยงอันนี้ถูกต้องควรจะมาพิจารณาสุภาอันนี้ถูกต้อง ค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ก็อยู่ที่เราน้อมจิตไปนั่นเองแต่ถ้าเราน้อมจิตไปจะพิจารณามันก็ได้ถ้าเราจะน้อมจิตไปเพื่อที่จะเห็นความไม่เที่ยงก็ได้แต่ประเด็นคือเราต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไว ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามอีกคําถามหนึ่งของคุณจันเจ้านะเจ้าค่ะบอกว่าคุณจันเจ้านั้นเนี่ยได้อ่านหนังสือชุดธรรมโคตรควบคู่ไปด้วยกับการรับฟังรายการธรรมารับอรุณนะเจ้าคะเป็นประจำทุกเช้าเลยแล้วก็พยายามนำมาใช้กับชีวิตประจำวันให้เป็นปกติแล้วก็ใคร่ครวญดีแล้วว่าศีล8นั้นเนี่ยจะทำให้การภาวนาดีขึ้นด้วยแต่เมื่อเร็วๆนี้นะเจ้าคะทางคุณจันเจ้าเนี่ยเพิ่งจะโดนเพื่อนๆตำหนิที่ว่าคุณจันเจ้านั้นปฏิเสธการแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าคุณจันเจ้านี่เพี้ยนไปแล้วซ้ำยังโดนคุณแม่ต่อว่าอีกที่ว่าไม่ค่อยจะแต่งหน้าแต่งตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณจันเจ้าก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำตามวาระแต่ก็โดนว่าบ่อย ๆ ถึงขั้นบอกว่ารับการกระทำของคุณจันเจ้านี่ไม่ได้เลยทั้งที่คุณจันเจ้าก็คิดว่าการที่ตัวเองทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการพยายามเดินสายกลางแล้วนะเจ้าคะก็เลยมีคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะอยากทราบว่าการที่คุณแม่และก็เพื่อนๆมาตำหนิเนี่ยจัดเป็นการเบียดเบียนคุณจันเจ้าหรือไม ่ แล้วก็จะแก้ความเห็นของทุกคนได้อย่างไรดีเจ้าค่ะ นิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาก่อนว่าถ้าเขาตำหนิเรา เจ้าค่ะ แต่ไม่รู้ถูกหรือผิดละถือว่าเป็นการเบียดเบียนเราหรือไม่เบียดเบียนแน่นอน เจ้าค่ะ แต่เขาเบียดเบียนเราแน่นอนด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป็นเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนไปอันดับแรกคือการใคร่ครวญแล้วว่าศีล8จะทำให้การภาวนาดีขึ้นความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะให้มั่นใจนะศีลจะทำให้การภาวนาของเราดีขึ้นถูกต้องนะถูกต้องแล้วแล้วทีนี้การปฏิบัติตามศีล8มันก็จะมีข้อที่เรียกว่าไม่ประดับประดาทัศวงตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปลายรูปตาเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวแต่มันก็จะมีข้อนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยไม่แต่งหน้าแต่งตาแม่ว่าแม่ด่าแล้วทีนี้แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แต่เว้นขาดจากการเสพเมถุนนั้นเป็นของชาวบ้านก็เลยเป็นประเด็นที่ว่างั้นฉันก็ไม่แต่งงานแล้วก็ถูกเพื่อนว่าว่าทำไมคิดแปลกๆนะถ้าคนเกินอายุ30แล้วนะคุณเดินใจแล้วก็ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็จิตใจน้อมมาในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงตื่นเช้ามารู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงมีจิตน้อมไปอย่างนี้ในชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ว่าคุณแต่งงานคุณมีลูกแล้วก็มีลูกแล้วก็มีหลานแฮปปี้แฮปปี้มันไม่เหมือนละครนะคุณเตือนใจแล้วมันมีสิ่งอื่นที่เหนือกว่านี้อะไรที่มันเหนือกว่านี้สามัญผลมรรคผลนิพพานเหนือกว่านี้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเหนือกว่านี้เพราะว่ามันมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่แค่ชีวิตของคนคู่อันนี้คืออาตมาต้องการให้คิดเพิ่มเติมนะเพราะว่าเรื่องชีวิตของคนคู่เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงมีทางเลือกแบบไหนบ้างแต่ทางอื่นที่มันมีทางเลือกมากกว่าชีวิตของคนคู่มันมีแต่ประเด็นถ้าสมมติคนอื่นเขาไม่เห็นแต่เขาก็เห็นแต่ทางเดียวว่าต้องมีคนคู่นะต้องมีสามีนะต้องแต่งงานกันนะก็เขาไม่เห็นเขาก็เห็นแต่ทางของเขามันก็เป็นเรื่องที่เขาเห็นนะแต่นี้พอเขายังไม่เห็นว่าตรงนั้นเป็นทุกข์แต่เราเห็นตรงนั้นว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็หลีกเลี่ยงออกมาใครจะจมอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่มีปัญหาละนะเราก็ไม่ว่าอะไรใครใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอต้องมีเรื่องให้กระทบกระทั่งทางวาจากันนะตรงนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้ให้เขาคิดแบบเราได้อาตมาก็ขอแนะนําว่าไปพูดเรื่องอื่นซะนะพูดเรื่องที่มันจะไม่กระทบกระทั่งกันนะพูดเรื่องดินฟ้าอากาศพูดเรื่องรถติดพูดเรื่องอะไรที่มันจะเข้ากันได้ลงกันได้พระพุทธเจ้าเคยแนะนำนะว่าเวลาที่เราจะไปพูดกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเช่นพูดกับคนศาสนาอื่นอย่างเงี้ย okay. คุณไปพูดกับคนอัญญะเดรัจฉีฝ่ายนู้นที่เขามีความเห็นแตกต่างกันไปเอาข้อที่ตรงกันได้ลงกันได้พูดกันก่อน นะคุณมีข้อนี้ไหมคุณมีข้อนี้ไหมเอาเหมือนกันชั้นเอาลงพูดตรงนั้นก่อนนะพูดตรงที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้แล้วก็ค่อยๆไปประเด็นอื่นต่อไปนะให้มีความเห็นที่เป็นในทางเดียวกันสอดคล้องกันแต่ไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครไม่ต้องไปเปลี่ยนความเห็นใครแล้วก็ค่อยๆทำของเราไปให้มันดียิ่งขึ้นนะแล้วไอ้เรื่องการอดทนนี่ต้องสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในกระแสนะคุณจะเราอยู่ในกระแสของตัณหาที่มันท่วมทับพัดกันโชคเช่นนี้ที่เรียกว่ารุนแรงมากน ะ ทีวีโหเขาก็มีโฆษณาเครื่องสำอางความสวยงามแอนตี้เอจิ่งอะไรต่างๆครีมนั่นทานี่นะละครก็มีแต่เรื่องแบบโอ้อย่าไปพูดถึงมันนะแล้วเราจะทวนกระแสเนี่ยมันต้องมีความอดทนมากนะเขาก็จะส่งทูตมาเชิญเราอยู่เรื่อยนะเพื่อนคนนั้นก็จะมาพูดเรื่องตรงนี้เราจะต้องอดทนมากเราต้องทวนกระแสมากเพราะนั้นเราก็อย่าไปรับข่าวสารถ้ายิ่งเขาจะมาชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงเปลี่ยนเรื่องคุยไปนี่ข้อที่หนึ่งเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในสังคมโลกแต่สังคมโลกเนี่ยมันก็ยังต้องมีการเดินทางมีการทำงานมีการไปนั่นไปนี่เพราะนั้นการแต่งตัวเนี่ยมันก็ควรจะต้องให้มันเหมาะสมกับโอกาสนะ คือ ถ้าเป็นพระเนี่ยอย่างตัวอาตมาเองเนี่ยน ะ ไปในหมู่บ้านไปงานศพไปงานแต่งงานกินข้าวในบ้านหรือไปทำวัดเช้าวัดเย็นมันจบเลยมันเครื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ทรงผมผู้ทรงนี้อยู่แล้วจบเลยไม่ต้องมาคิดว่าปาดซ้ายปาดขวาไม่มีแต่เพราะว่านี่คือชีวิตของพระนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรายังเป็นฆราวาสอยู่ยังต้องครองเรือนอยู่กับคนนั้นคนนี้มีการที่ยุ่งเกี่ยวกันมีการที่พบปะกันมีการที่จะต้องเจอกันในมีการคลุกคลีกันมันก็จะต้องเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำก็ต้องว่ายน้ำนะคุณเดินใจปลามันจะมาเดินบนบกมันก็ไม่ใช่อ่ ะ นะมันก็ต้องอยู่ในโลกที่มันอยู่ในกระแสบางทีก็ต้องตามกระแสเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าก็ต้องตามวาระตามโอกาสนะซึ่งไอ้คำว่าวาระคำว่าโอกาสเนี่ยของแต่ละคนมันตัดสินไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ มันตัดสินไม่เท่ากันคนนี้วาระนี้คิดว่าเหมาะสมมีคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะแล้วก็ทำในลักษณะที่มันจะไม่เบียดเบียนใครคือการที่เขามาว่าเราก็เขาก็เบียดเบียนเรานะการที่เราทำให้เขาไม่พอใจก็ชื่อว่าเราก็เบียดเบียนเขานะ เจ้าค่ะ เพราะงั้นการที่เราทำให้แม่ไม่พอใจเนี่ยชื่อว่าเบียดเบียนแม่แน่การที่แม่มาด่าเราแม่ก็เบียดเบียนเราแน ่เจ้าค่ะ ก็สังสารวัฏมันก็เป็นอย่างเนี้ยสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้มันก็มีการกระทบกระทั่งกันนะนี่เป็นโทษของสังสารวัฏแน่นอนเพราะฉะนั้นทำไงล่ะเราก็ไม่ต้องการจะเบียดเบียนแม่ใช่ไหมเราก็ทำอะไรที่มันแม่จะพอใจแล้วเราก็ไม่ผิดศีลนะเพราะฉะนั้นในบางข้อเรื่องของการสมาทานศีลเนี่ยเป็นช่วงเวลาก็ได้นะจะเช่นหลังจาก6 โมงเย็นไปฉันสมาทานศีลข้อนี้หลังจากเที่ยงมาฉันสมาทานศีลข้อนี้นะนี่คือหมายความว่าเราจะสมาทานศีลในข้อที่ไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลได้ทั้งวันใช่ไหม okay. แต่วันนี้ต้องมีงานไปงานปาร์ตี้อาจจะต้องมีกินบ้างแล้วก็ยกข้อนี้ไว ้ okay. เราอาจจะสมาทานเรื่องของการไม่แต่งหน้าทาปากในลักษณะของการแต่งตัวตั้งแต่หลังจาก6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือต้องดูความเหมาะสมหรือจะเป็น okay. บางวันที่เราทำทั้งวันอันนี้ถ้าเราจะคิดระลึกเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะจัดการให้ดีตรงเนี้ยมันจะเป็นศีลานุสติของเราอยู่ตลอดล่ะ เจ้าค่ะ นะศีลานุสติของเราก็คือเราระลึกถึงการทำให้เป็นปกติในช่วงเวลาต่างๆของเราได้แต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำไงไม่ให้เบียดเบียนเขาด้วยทำยังไงให้ศีลของเราก็ดีด้วยอันนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วก็ความยืดหยุ่นนะจิตใจที่อ่อนน้อมจิตใจที่มีกำลังอันนี้เราก็สามารถหาทางออกต่างๆได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณจันเจ้าถามมาคำถามท้ายนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอย้ำเรียนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณจันเจ้าบอกว่าจะแก้ความเห็นของทุกคนได้อย่างไรดีอันนี้โยมอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามว่าถ้าเผื่อจะทำให้จิตใจของคุณจันเจ้าสงบสุขแล้วก็เย็นจริงๆเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าค่ะที่จะต้องไปรู้สึกว่าเราอยากจะไปแก้จิตใจของคนอื่นเนี่ยซึ่งบางทีจิตใจเราเองโยมยังมองว่ามันยังแก้ยังบังคับยากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แก้ความเห็นของทุกคนได ้เจ้าค่ะ เอาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้แก้ความเห็นของทุกคนได้ท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะก็ยังมีปัญหาที่ท่านแก้ไม่ได้ เจ้าค่ะ นั่นมันก็เป็นเรื่องที่มันทำไม่ได้นะคำสอนของพุทธเจ้าฟันธงให้ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนทุกเรื่องคุณเตือนใจ ในศาสนาเนี่ยไม่ได้ตอบคําถามได้ทุกเรื่องอ่ะนะเราไม่ได้ตอบคําถามได้ทุกเรื่องเราไม่ได้สามารถตอบได้ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าวงโคจรของโลกจะต้องเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นคําถามที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดเอาไว้คือไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เพราะฉะนั้นศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบได้ทุกเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทุกเรื่องนะคําสอนที่สอนเนี่ยก็แค่หยิบมือเดียวเท่าที่พระองค์รู้นะคือรู้เท่ากับใบไม้ในต้นไม้ใช่ไหมที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยในป่าทั้งหมดมีใบไม้กี่ใบนี่คือความรู้ที่พระองค์มีแต่สอนแค่หยิบมือเดียวและที่สอนที่หยิบมือเดียวเนี่ยมันเพียงพอที่เราจะพ้นทุกข์ได้นะและที่สอนที่หยิบมือเดียวเนี่ยไม่ใช่สําหรับทุกคนไม่ใช่สําหรับทุกคนไม่ได้จะสอนได้ทุกคนแต่ว่าคนที่สอนทั้งสอนได้และคนที่สอนไม่ได้ก็จะได้ฟังธรรมด้วยก็จึงต้องอาศัยคนที่สอนได้เนี่ยในการที่จะแสดงธรรมให้คนที่สอนไม่ได้เนี่ยฟังด้วยเอาคนที่สอนไม่ได้ก็ได้ฟังด้วยเหรอก็ใช่สิเพราะว่ามันเป็นธรรมราชเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชานะเวลาประกาศธรรมะเนี่ยต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคนที่ได้ฟังเนี่ยอาจจะสอนได้หรือสอนไม่ได้ก็ได้แต่คนที่สอนได้เนี่ยพระพุทธเจ้าอาศัยคนประเภทนี้ในการที่จะแสดงธรรมให้กับคนเหล่าอื่นฟังด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเรารู้สึกว่าเราพอฝึกได้เราฟังธรรมแล้วจิตเราน้อมไปในทางที่จะคลายกำหนัดในการที่จะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแสดงว่าเราสามารถฝึกได้คําสอนนี้สําหรับเรานะคําสอนนี้สําหรับเราถ้าเป็นคําสอนสําหรับเราพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พึ่งเรานี่แหละในการที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นฟังด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้เขาจะได้เรื่องศีลไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิชาวิมุตติหลุดพ้นโพชงหลุดพ้นอะไรต่างเอาแค่ว่าถ้าเขาได้เรื่องศีลเอาไม่ใช่ว่าต้องเอาศีลทุกข้อก็ได้ศีล8เขาไม่ได้เอาศีล5ได้ไหมถ้าเขาทําศีล5ได้ผ่านจากการที่เราทําศีล8โหคนนี้ทําศีล8ได้ดีมากเลยโอ้ฉันทําศีล8ไม่ได้ฉันทําศีล5ก็พออันนี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากทีเดียวนะชั่วกาลนาน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนเขาอันนี้พระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้เลย เจ้าค่ะ แต่เราเปลี่ยนที่จิตใจของเราเพราะว่าการที่ถ้าเรารู้สึกขัดเคืองเฮ้ยเรารู้สึกเราถูกเบียดเบียนนะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยเพราะถ้าเรายังรู้สึกว่าเราฉันถูกเบียดเบียนอยู่ไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นตัวตนของตน ม ันเป็นตัวเราของเรามันมีมานะอยู่นี่นะคนที่มีมานะนี่บรรลุธรรมไม่ได้นะต้องละตรงนี้ออก เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าถูกเทวทัตนกลิ้งหินเข้าใส่นะวางแผนต่างๆนานาถือว่าพระพุทธเจ้าถูกเบียดเบียนไหมหรือว่าคนที่เอาคําของพระพุทธเจ้าไปกล่าวตู่นะกล่าวอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์ก็บอกว่าพุทธพจน์อันนี้อธิบายพุทธพจน์ก็บอกว่าไม่ใช่เข้าใจไปต่างๆนานาไม่เหมือนกันคนที่เบียดบังธรรมะอย่างนี้นะชื่อว่าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนที่ติเตียนพระพุทธคนที่เตียนพระธรรมคนที่ติเตียนพระสงฆ์เนี่ยถ้ามีคนที่ติเตียนอย่างนี้แล้วถ้าเรามีความอาฆาตความเกลียดชังความเจ็บใจเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขากล่าวเนี่ยเป็นสุภาษิตหรือเป็นทุพภาษิตนะเราจะไม่รู้ได้เลยแต่ถ้ามีคนชมนะชมพุทธชมธรรมชมสังฆะนะถูกชมอย่างนี้ถ้าเรามีความยินดีความเห่อเหิมแห่งใจเราก็จะไม่รู้ได้เลยว่าที่เขาชมเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงน ะ เพราะนั้นพอมีใครติก็ตามมีใครชมก็ตามในที่นี้เราพูดถึงเรื่องของการตีนะน ะ เราจะต้องทําใจให้ได้ว่าเราจะต้องไม่โกรธไม่พอใจเราจะต้องไม่โกรธเราจะต้องไม่มีการไม่พอใจนะเพราะว่าอันตรายจะมีตรงนั้น เจ้าค่ะ นะแล้วก็ทํายังไงล่ะก็ให้มีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตานั่นนี่จะช่วยได้จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์อันนี้คือเป็นประเด็นที่อาจารย์ต้องทําความเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราถูกเบียดเบียนในลักษณะนี้เราอย่าไปคิดว่าเราถูกเบียดเบียนแต่ให้เราตั้งใจไว้ในการที่จะ อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความโกรธนะแล้วก็ให้มีความเมตตา เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่คุณเจ้าจะต้องพิจารณาให้ท่วนทีนั่นก็คือเรื่องธรรมานุธรรมปฏิปตินั่นคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยอาตมาเคยยกตัวอย่างอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะ เ ช่นเราเคยเห็นขอทานคนหนึ่งนะเรามีเมตตากับเขาเราให้เงินเขาแต่เขายังมีความทุกข์อยู่เรามีความกรุณาเอาให้ข้าวเขากินไอ้เขาก็ยังมีความทุกข์อยู่ข้าวกินก็มีแค่มื้อเดียวเอาเสื้อผ้าให้เขาให้เสื้อผ้าเขามันก็แค่ได้ปีเดียว2ปีเอางั้นหางานให้เขาทำไอ้หางานให้เขาทำเขายังไม่มีที่อยู่เอางั้นมาอยู่บ้านเราเลยมันแล้วมันจะพออยู่ที่ตรงไหน ใช่ค่ะ มันก็ต้องมาหยุดอยู่ที่ตรงอุเบกขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ธรรมะให้มันเหมาะสมอ่ะ ช่นในกรณีนี้เราต้องเลือกอุเบกขามาใช้ในตั้งแต่ตอนที่เราให้เงินเขาบ้างใช่ไหมเพราะในบางจุดบางประเด็นเราก็เลือกศีลข้อนี้มาใช้เลือกศีลข้อนั้นมาใช้แต่บางทีบางจุดบางประเด็นเราก็ต้องใช้ทําให้มันถูกศีล8อาจจะใช้เวลานี้ไม่ได้แล้วก็เอาศีล5มาใช้ศีล8ข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้ก็เอาศีล8ข้อนี้ข้อนั้นมาใช้ให้มันเหมาะสมอันนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะรวมทั้งคุณจันเจ้าด้วยดิฉันเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ท่านฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษามาในรายการธรรมรับรุณในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมปี2558นี้คิดว่าคงได้รับความกระจ่างแล้วนะคะแล้วก็คงจะได้แง่คิดดีๆจากการสักษาหรือการพูดคุยธรรมะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับรุ่นนี้นะคะส่วนเรื่องของการสักษาก็พบกับดิฉันได้ใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ